राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 25 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम देखो जीव में एक स्वाभाविक लालसा है आश्रय लेने की। वे परमात्मा का अंश है तो दो बात, एक स्वतः लेने की है, एक आश्रय लेने की है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके मन में तो आती है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, और ईश्वर को मानने वाले के मन में होता है कि मैं आश्रय लूं। तो आश्रय लेना एक प्रकृति है, स्वभाव है। तो आश्रय भगवान का लिया जाए तो पूर्णता हो जाती है, और संसार का लेता है तो दुख ही दुख पाता है, दुख केवल दुख ही दुख पाता है। श्वास दे हरि शरणम, शरण भगवान की लेनी चाहिए। असत की शरण से क्या होगा, स्वयं तो है सत और शरीर है असत, तो दो की बात है। शरीर की प्रधानता से संसारी शरण लेता है, और अपनी प्रधानता करे तो परमात्मा की शरण लेता है। प्राय मनुष्य के शरीर की प्रधानता रहती है, अपने को शरीर ही मुख्यता से मानता है, मैं ही शरीर हूँ। तो शरीर की आवश्यकता हुई, अपनी आवश्यकता है, शरीर की जरूरत को अपनी जरूरत मानता है। जैसे विवाह होने पर स्त्री की जरूरत को अपनी जरूरत मानता है, ऐसे शरीर की जरूरत को अपनी जरूरत मानता है। वास्तव में शरीर की जरूरत है, एक विलक्षण बात आ गई याद, शरीर की जरूरत के तो प्रमाण की तरह से प्रबंध है बाहर चीजों का, और अपने जरूरत है उसकी पूर्ति करने की इसके ऊपर जिम्मेवारी है। पूर्ति दोनों भगवान करते हैं, परंतु शरीर की पूर्ति के लिए इसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है इतनी जितनी अपनी आवश्यकता पूर्ति करने की है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे से उवीर। पहले प्रारब्ध होता है पीछे शरीर होता है। जैसे माँ के थनों में दूध पहले आता है पीछे बालक का जन्म होता है। तो सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति तो परमात्मा की तरफ से स्वतः है, अब आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इसकी जिम्मेवारी है। इस वास्ते एक विलक्षण बात है, मनुष्य मात्र साधक है। यही तनु कर फल विषय न भाई, दूसरे से भोग योनी होती है ऐसे मनुष्य योनी नहीं है। मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये जन्मजात साधक है ये, और इस तरह से बिल्कुल भूल गया है, ख्याल ही नहीं है। सत्संग करने से कुछ होश आता है, सत्संग नहीं करे तो होश आता ही नहीं, पशु की तरह से जाता है, ख्याल ही नहीं आता। ये जन्म विषयों के लिए संग्रह के लिए नहीं है, परंतु मनुष्य की प्राय प्रवृत्ति संग्रह और भोग दो में भोग ईश्वरीय प्रसंगता नाम दया प्रतिशाम भोग भोगना और संग्रह करना, ये दोनों बड़ी बाधक है। ये वो परमात्मा में नहीं लग सकता जिसके दो बात ही लग गई, संग्रह करना भोग भोगना है, पतन की तरफ ही जाएगा। तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य बना तभी है जो भगवान को याद करे, संसार की सेवा करे, संसार भगवान दो है अपने सामने, संसार से कुछ नहीं चाहे, भगवान से भी कुछ नहीं चाहे, संसार की भी सेवा करे और भगवान की भी सेवा करे, इतना ऊंचा पद है मनुष्य का। मनुष्य की जरूरत भगवान को भी है, मनुष्य की जरूरत संसार को भी है, तो भगवान की जरूरत है, इसको आवश्यकता है, वो संसार की है कामना, तो संसार की कामना न रह करके संसार की आवश्यकता के पूर्ति का उद्योग रख रहे और भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की आवश्यकता पूर्ति करने का इसको अधिकार है, मानो अपना कल्याण करे। तात्पर्य क्या निकला कि मनुष्य एक ऐसा विलक्षण है जो अपनी भी पूर्ति करता है, संसार की पूर्ति करता है, भगवान की भी पूर्ति करता है, तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। ये विलक्षणता भगवान ने दी है, ये घर की नहीं है अपने, भगवान ने ऐसी दी है। तभी तो कभी करुणा न देही नेत इसमें सुनई, तो ज्ञान योग से तो अपना कल्याण होता है, कर्म योग से दुनिया का कल्याण होता है, और भक्ति योग से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान की पूर्ति होती है, और एक से तीनों काम हो जाते हैं। ज्ञान योग से अपनी पूर्ति होती है, संसार की सेवा होती है, और भगवान भी प्रेम हो सकता है, और भगवान का प्रेम करे तो बातें स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। मम फलम मम दर्शन फल फलम अनुपा जीव पाव निश्चय स्वरूप और स्वकर्म नातम घर जैसे दिन बिंदी मानव। तो सच्ची बात है, भगवान के शरण हो जाए, अधिकार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान का शरण लेकर चले। गीता में कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का लेकर आश्रय करे, आश्रय देकर साधन करे, तो तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, कृतम अध्यात्म तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा, और संसार की पूर्ति भी हो जाएगी, भगवान की पूर्ति हो जाएगी। तो ये भगवान की दी हुई इतनी योग्यता है और जन्म दिया है, तो सज्जनों जब तक वे वास्तव में संसार की सेवा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक मनुष्यपना नहीं है, पशुपना है। खादते मोदते नित्य सुनकर सुपर खर, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, खाते पीते हुए भी है, सोते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, ये करते हैं, तो ये काम अगर किया तो फिर तेषां मेषां को विशेष होती, उनमें और मनुष्य में क्या विशेषता है, किंतु वृत्ति ये संतता देशी वृत्ति वैसी है संसार की, तो पशुओं में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य तभी कहलाता है जब संसार की सेवा करे और भगवान को याद करे, ये दो बात कम से कम होनी चाहिए। अपना कल्याण मुफ्त हो जाएगा, संसार की सेवा और भगवान का भजन करने से अपना कल्याण मुफ्त हो जाएगा। उद्देश्य रखे हुए संसार को सुख कैसे पहुंचे, घर में अपने जितने सदस्य है, माता पिता है, भाई बंधु है, श्री पुत्र है, उनको कैसे सुख पहुंचे, अपने सुख की इच्छा न रख करके। इसमें एक बात बड़ी विचित्र है, धर्मांतरण बड़ी भयंकर है, भयंकर सुख पहुंचाता है तो अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए दुख पहुंचाता है, सुख पहुंचाते अपने लिए, दुख पहुंचाते अपने लिए, व्यवहार करता अपने लिए, अपने लिए ही अपने लिए करता है। तो उसका भाई एक लेख मैंने पढ़ा था, वो तो प्रहलाद जी का पिता है, कशिपु, अपने लिए करता है, मैं नहीं मरूं किसी तरह से, मैं ऐसे अपने सुख के लिए काम करता है, वो राक्षसी वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति नहीं है। मेरे को सुख है, मैं ही जीता रहूं, मैं ही सब कुछ करूं, मेरा ही स्वार्थ हो जाए, ये राक्षस वृत्ति है, मानव वृत्ति नहीं है। मनुष्य तो तब यह है जब संसार की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, अपना कल्याण स्वतः हो, कितनी बढ़िया बात है। ये एक एक अटकल है, एक युक्ति है, एक ये विद्या है। उस विद्या का अधिकारी मनुष्य है, कितनी बड़ी बात है। भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद उत्सव बना रहे, किसी को कभी दुख न हो, इस भाव को रख करके भगवान के भजन में लग जाए। तो भगवान के भजन करने से संसार की सेवा भी होती है, भगवान का भजन होता है। संसार की सेवा से भी भगवान का भजन होता है। भगवान की भजन की बात मुख्य सब में, भगवान का आश्रय लेने वाले के द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण बनाई, रामायण के द्वारा कितना भला हुआ है, हो रहा है, कितना होगा, जिसको कोई पार नहीं है। इसका कोई अरबपति खरबपति त्रिलोकी सब याद करके भी इतना उपकार नहीं, श्रद्धा नहीं, जितना संतों की वाणी से, संतों के जीवन से लाभ होता है। बहुत से रामायण से जीव का पैदा करते हैं, कुटुंब पालन करते हैं और भक्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं, अपना समय सार्थक करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान के भजन करने से अपना कल्याण होता है, दुनिया का भला होता है, भगवान राजी होते हैं, सब काम हो जाता है। वो एक मनुष्य शरीर है, एक मनुष्य शरीर में ये विलक्षणता है, सबके लिए खास उपयोग मिल जाता है। दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं। नर्क के लोग तो दुख भोगने के लिए है, स्वर्ग सुख भोगने के लिए है, स्वर्ग लग के सुख दुख भोगने के लिए है, परंतु सबकी सेवा करने के लिए मानव शरीर है। ये मनुष्य की भी सेवा करता है, अपनी भी सेवा करता है, भगवान की भी सेवा करता है। तो सज्जनों बड़ी सावधानी से चलना है। ये दो चीज बड़ी भारी घातक है, सुख की इच्छा, संग्रह की इच्छा। और ऐसे एक विलक्षण बात है, इच्छा बिना किए भी सुख मिलने वाला मिलेगा, धन भी मिलने वाला मिलेगा। इच्छा करके कोई अपनी फजीती करना है और कुछ फायदा नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो धन मिलना जितना मिल ही जाएगा, सुख मिलता है उसे मिल ही जाएगा। सुख भोग के संग्रह इच्छा लगेगा तो पतन हो जाएगा। मुफ्त में पतन करता है, मुफ्त में खुला मुफ्त में पतन करता है। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरों कैसे मिलेगी, और हमारी चीज हमारे को मिलेगी ही। प्राप्त अर्थम लभते मनुष्य, दैवो भी तंग लंघयितुं तुम शक्ता, दैवो भी तंग लंघयितुं तुम न शक्ता। हमारी चीज मिलेगी, कोई इच्छा करके फजीत करता है, बेइज्जती करता है, कर्तव्य कर्म करता रहे, भगवान को याद रखते। सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर, ये जैसे बस बात बता दी भगवान, सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर, मेरा स्मरण कर, ये जैसे काम आ जाए वो काम करो, संसार का काम करो और मेरे को याद रखो। सजनों ये अटकल है, ये सीखने का भी बड़ा भाई मौका है, सुंदर उद्देश्य बना ले, भगवत प्राप्ति करना है, मतलब सबकी सेवा करना है, लेना नहीं है भगवान से भी नहीं लेना है तो और बढ़िया बात है, लेना नहीं भगवान से भी। भगवान ने मनुष्य दे दिया, फिर क्या लोगे और, जो कोई भगवान को, संसार को और अपने को, दोनों को कल्याण, दोनों तीनों का उद्धार कर सके, ऐसी चीज भगवान ने दे दी दुर्लभ। अब तो केवल भगवान के लिए लगना सच्चे हृदय से। मनुष्य शरीर तभी सफल होता है। सर्वेषु कार्येषु महामनुष्य सब समय भगवान का स्मरण करें। समय चोग पुण्य का पुस्ताने का वर्षा देव शीर्ष पाने। सजनों केवल उद्देश्य केवल लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ, सब काम ठीक हो जाएंगे। अरे नाम भजन सब काम चले, परमार्थ स्वार्थ है सब, स्वार्थ मिल जाएगा परमार्थ मिल जाएगा। परमात्मा चलने वाले के द्वारा स्वार्थ की सिद्धि भी हो जाती है, परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। स्वार्थ लगने वाले के लिए स्वार्थ भी पूरा सिद्ध नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति तो होती ही नहीं, तो चाहता ही नहीं, तो होगी स्वार्थ भी। मौका बड़ा सुंदर मिला है सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ आपको भूलू नहीं, नाम का जप करता रहेगा, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ये भगवान से प्रार्थना करता रहे जप करता रहे तो ये सिद्धि स्वयं हो जाती है, सब तरह की सिद्धि हो जाएगी। संतन का हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है, शरीर है संसार से मिला है तो संसार की सेवा में तो शरीर को लगा दे, और भगवान का नाम ले, और सच्चा प्रेम भगवान से है, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं तो संसार अपना कैसे होगा। जिसको मेरा और मैं कहते हैं वो भी अपने लिए नहीं है, भगवान अपने हैं और अपने लिए है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, सेवा करे अपनी शक्ति के अनुसार, तो सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में, निहाल हो जाए। आप कोई बात पूछो तो पूछने की हो तो जिज्ञासा हो तो मौका बहुत बढ़िया मिला है। गीता जैसा रामायण जैसा ग्रंथ मिल गया है, मानव शरीर मिल गया है, उत्तम वर्ण आश्रम मिल गया है, पारमार्थिक इच्छा हो गई है, बहुत सामग्री मिल गई है, पारमार्थिक सामग्री बहुत मिल गई है। जैसे कोई भूखा आदमी हो और शुद्ध और न्याय युक्त बढ़िया भोजन मिल जाए, फिर केवल भोजन पाने की जरूरत है, फिर और कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने को सामग्री बहुत मिली है, बहुत बढ़िया सामग्री। मेरे को तो याद आती के बार ये गीता प्रेस भी हमारी उम्र में हुआ, कितनी विलक्षण बात है। 100-200-500-700 वर्ष पहले वो चला जाता तो पता नहीं, और इसके बाद होता तो क्या पता लगेगा। कितनी कितनी सामग्री हमारे को मिल रही है, कितना सत्संग मिल रहा है, कितनी बातें मिल रही है। केवल भोजन करने की जरूरत है, मैं भूख की तरफ नहीं भोगों की तरफ ज्यादा है, भूख की तरफ क्या कम है भोगों की तरफ ज्यादा है। भूख होती स्वयं की, भोग होता है शरीर की। कामना आवश्यक तो कहते हैं भूख तो मिटेगी, और नहीं मिटने वाली नहीं मिटेगी, मिटने वाली मिट ही जाएगी, और उद्धार आप करो तो होगा नहीं तो नहीं होगा। भाई एक ही उद्देश्य है, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रति यतन दिए। ये समग्र ब्रह्म को जानने का उपाय बताया है, समग्र ब्रह्म सगुण निर्गुण साकार निराकार जो कुछ है सब जान लेगा ठीक तरह से। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित है, प्रभु के चरणों का शरण लेकर भजन में लग जाए। अपने उद्योग मुख्य जानने से अभिमान आता है, प्रभु के चरणों के शरण लेने से अभिमान मिट जाता है, सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। केवल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति को, सांसारिक काम भजन में जाएगा। एक नाथी वरण ने कहा है कूड़ा कचरा फेंक करके जो घर का झाड़ू देकर कूड़ा कचरा फेंक कर भगवान अर्पण कर दे वो भजन हो जाएगा। घर भयभीत होकर भागता है और वो भगवान एक आदमी नाद करता तो भजन हो जाएगा, ऐसी बात है। भूत और भागता है वो भगवान याद में तो भजन हो जाएगा। कूड़ा कचरा फेंकता हूँ भगवान आप सेवा करता हूँ, शौच स्नान करता हूँ महाराज आपका भजन करता हूँ, भजन हो जाएगा। मात्र क्रिया भजन हो जाएगी, मात्र क्रिया केवल उद्देश्य आपका हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति का। पितर में केवल केवल सांसारिक काम भी हो जाएंगे, भजन भी हो जाएगा, लोगों का उपकार भी हो जाएगा, लोग और प्रलोक सब से हो जाएंगे। एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो। भक्तों के संतों के द्वारा संसार का उपकार स्वतः होता है। जैसे सूर्य आता है तो प्रकाश करता नहीं है, स्वाभाविक प्रकाश हो जाता है। इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान में लगने पर अपना और संसार का और भगवान की सेवा तीनों हो जाती है। भक्त के द्वारा स्वाभाविक हित होता है, सत्य हित होता है। राम गीता आया है, यस्यते माम अगुणं गुणात् परम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोहम स्वपादांचित्रेण विश्वसु पुनाति लोक त्रियम यथा रवि। वो सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, साकार का ध्यान करे चाहे निराकार का ध्यान करे, भगवान की तरफ लग जाए तो उसके द्वारा दुनिया का हित होता है। जैसे पुनाति लोक त्रियम तीनों लोगों को पवित्र करता है यथा रवि, जैसे सूर्य जहाँ जाता है प्रकाश कर देता है, जागृति कर देता है, चेतना आ जाती है। इस तरह से संतों के द्वारा संसार का हित होता है, ऐसे राम गीता में लिखा है। अज्ञात रामायण के उत्तरकांड का पांचवा सर्ग है, उसमें राम गीता है, राम जी ने बताई, उसमें लिखा है अंत में यस्यते माम अगुणं गुणात्परम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं। सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, सो अहम भगवान के मेरा स्वरूप है वो। सगुण का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है, निर्गुण का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है, साकार का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है, निराकार का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है। स्वपादांचित रेणु विस्पृशन, वो घूमता है तो अपने चरणों की रज्जी की रेणु के द्वारा दुनिया को कल्याण करता है, हवा के द्वारा कल्याण करता है, दर्शन के द्वारा कल्याण करता है, पत्थरों के द्वारा कल्याण करता है, श्वास लेता है उसे दुनिया कल्याण करता है। भगवान के शब्द क्षण और से कैसी बात है, जो भगवान में विलक्षणता है वो भिक्षु से आ जाती है, दुनिया का भला करने की विलक्षणता आ जाती है। सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया, सच्चे हृदय से लग जाओ। देखो दुनिया के भोग भोगने में तो कमी रखी नहीं है, सबने भोगा ही है कुछ न कुछ तो, और संसार के संग्रह किया ही है या करके तो देखा ही है। अब थोड़ा सा ये भी देखो, केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति का रखो, घाटा नहीं पड़ेगा। देखो आप लोगों को बात बतावा, ध्यान दो, आपके रात और दिन काम रहता है, भक्त नहीं मिलता है, परंतु कहें अभी समझो कि कन्या की शादी करी तो शादी करने में आपको बहुत समय लगा, पैसा लगा, उद्योग किया, परंतु घर में क्या घाटा हुआ? रात और दिन काम करते हो वो काम भी हो गया और बीच में काम वो भी शादी वही हो गया। इस तरह से भगवान का काम आपका मुफ्त हो जाएगा, केवल भगवान में लग जाओ। शादी में तो भगवान का काम पूरा इतना नहीं होता है, भगवान में रहने से संसार का काम पूरा होता है, स्वतः आपका काम हो जाएगा, भगवान का काम हो जाएगा, संसार का काम हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेत ने न तृप्यंत स्कंद भुजो शाखा, वृक्ष के मूल में जल देने से वो तना है वो पेड़ वो भी ऊपर छोटे छोटे इसका देवल छोटे छोटे टहनिया है, पत्ता है, फूल है, फल है, छोटे छोटे पत्तों तक सब तरह तृप्ति हो जाती है। एक शादी करी तो शादी करने में आपको बहुत समय लगा, पैसा लगा, उद्योग किया, पर घर में क्या घटा हुआ? रात्रि दिन काम करते हो वो काम भी हो गया और बीच में काम वो भी शादी वही हो गया। इस तरह से भगवान का काम आपका मुफ्त हो जाएगा, केवल भगवान में लग जाओ। शादी में तो भगवान का काम पूरा इतना नहीं होता है, भगवान में रहने से संसार का काम पूरा होता है, स्वतः है। आपका काम हो जाएगा, भगवान का काम हो जाएगा, संसार का काम हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचन न तृप्यंत स्कंद भुजो वसा था, वृक्ष के मूल में जल देने से वो तना है, वो पेड़, वो भी ऊपर छोटे छोटे स्कंद है, वो छोटे छोटे टहनिया है, पत्ता है, फूल है, फल है, छोटे छोटे पत्तों तक सब तरह तृप्ति हो जाती है वृक्ष के मूल में जल और खाद देने से। और प्राणोपहारा चाहिए इंद्रियाणी, जैसे प्राणों को अंदर जल देने से, भोजन जल देने से संपूर्ण शरीर में तृप्ति हो जाती है। सर्वारण मचलते केवल भगवान के भजन करने से दुनिया मात्र को तृप्ति होती है, दुनिया मात्र की सेवा होती है, खुद का भी कल्याण होता है, क्योंकि सबके मूल परमात्मा है। तो मूल में जल डाला है सब काम ठीक होता है। सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, नाम का जप करो, काम करो, संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। केवल उद्देश्य लक्ष्य अपना भगवान की प्राप्ति का करो। गंगोत्री से जल चलता है, सुना है कि छोटी सी गौमुखी है उसे धारा निकलती है, कलकत्ते के पास में आते हुए समुद्र में चलने वाला जहाज उसमें चलता है, और हरिद्वार से नहर निकलती है बड़ी, वो खेतों में रुकते हुए खेतों में भर जाती है, समुद्र तक पहुंचती। तात्पर्य क्या, एक भगवान का उद्देश्य रखने से छोटी सी धारा भी आपके सब कामों को भगवान की भक्ति बना देगी। और संसार की तरह लग गया तो यहाँ खत्म हो जाएगी, केवल उद्देश्य भगवान का हो जाए। नारायण नारायण नारायण, ये बात है सर। अवसर बड़ा सुंदर मिला है, मौका अच्छा मिला है, सामग्री अच्छी मिली है, शरीर ठीक मिला है। गोविंद गोपाल की जय।